Ja, heb je nou je zin? Ja. Nou, mooi. Heel dat is goed om te horen. Ja. Ja. Welkom ja, ik ook. Ben niet helemaal, ik weet niet of een andere organisator jou welkom heeft geheten, maar bij deze welkom. Bij de deur. Het is oké. Okay. Nee, ja, het is ook heel fijn dat dat Patapoe erbij is. En, ja, toch? Ja. Ja. En er aandacht aan besteedt. Ja, ik vind het wel ingewikkeld om het alleen te doen. Realiseer ik. Oké. Okay. Want er is heel vaak stilte nu op de radio, omdat ik gewoon echt even moet ademen. Dus ik, bij deze Patapoe heeft ruimte voor expansiedrift. Vrijwilligers, ja. Vrijwilligers. Ah, ja. Hey, ja, ik kan me toch herinneren dat Patapoe ooit een hele hoop vrijwilligers had. Ja. En, de betekenis is natuurlijk een beetje veranderd van radio. Dus het is, Maar ja, we blijven oefenen, want straks is het klaar met internet en dan moeten we toch wat... Ja, inderdaad. Ja. Ja, en tot die tijd hebben we tenminste ook jullie podcasts. Want je kan dit natuurlijk allemaal naluisteren. Alles terug luisteren, ja. En dat is hartstikke leuk, want dat ga ik natuurlijk ook doen. Ja, dat zijn gewoon best wel interessante dingen. Je kan niet, jij helemaal, jij kan helemaal niks meemaken eigenlijk. Ik maak inderdaad bijna niks mee. Nee. Ik maak mee wat er allemaal achter de schermen misgaat, waar jullie lekker niks van in de gaten hebben. En ik maak alle stress mee als er bijvoorbeeld een workshopgever niet op komt dagen. Wat is gebeurd is helaas. Ik had toch gestellig de indruk dat het allemaal heel gladjes verliep op dit toe. Dat is heel mooi dat jij dat idee hebt. Ik wil ook graag zo houden dat jij dat idee hebt. Nee, ik moet ook zeggen, het loopt hartstikke goed. Het is inderdaad één workshopgever is er niet op komende dagen. Dat was die van Understanding the Distinction, a Critical Discussion on Anti-Zionism and Anti-Semitism. Ja, ja, ja. Die was helaas niet op komende dagen. Ja. Maar de rest verloopt allemaal hartstikke goed. Ja. En, Is het goed met de drukte? Zeker. Het is, opkomst is als verwacht. Een paar honderd mensen. En dat is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. En dat is ook hartstikke goed. Ja. Dus ja. Ik moet zeggen, de kwaliteit van het publiek is prima. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, mooi, dat is ook goed. Ja, je bent zelf onderdeel van het publiek natuurlijk. En ik hoop inderdaad ook dat mensen die niet konden komen, dat die via Radio Patapoe toch nog wat meekrijgen. Ik wil ook eventjes van de gelegenheid gebruik maken om een shout-out te doen naar Le Sabot. Ja! Want die hebben weer heerlijk eten gemaakt en dat hebben ze voor een spotprijsje gedaan. Ja. Dus, ik was zo blij toen ik zag dat zij eten kwamen maken. Ik was ook heel erg blij. Ja, dat lijntje is heel kort, want Ron die ken ik al 20 jaar of zo, 25 jaar. Dus dat lijntje was heel kort en we hadden het er vorig jaar al over van volgend jaar willen we wel koken. Ja. Daar was ik heel blij mee, daar heb ik binnen de organisatie op gedrukt van we moeten lessen bouwen. Dat is voor hun ook wel luxe, toch? Dat zeker. Gewoon een echte keuken hebben een keer, dat ze niet zelf eerst een paal de grond hoeven in te slaan. Nou ja, goed. ze hebben dus echt 4-5 keer bij mij erop gehamerd van we willen wel buiten koken, want de keuken is waarschijnlijk niet groot genoeg. En toen kwamen ze hier en toen was van dat buiten koken is toch niet zo heel erg nodig. Echt, ze waren van plan om een tent mee te nemen. Ja, hebben ze ook meegenomen. Ze hebben het uiteindelijk gewoon niet opgezet. Want het is niet nodig geweest. Oh, wat een prachtig verhaal zeg. Dat ben ik. Maar ik ben er heel blij mee dat ze hebben gekookt. Dus, heerlijk. Ja. Nou, dus we gaan vanavond ook weer lekker eten straks naar deze workshop. Ja, nu is de laatste ronde workshops begonnen. Ja. En vanavond hebben we natuurlijk nog feestje in de Overtoom, OT301. Ja. Dat is fundraiser voor Palestina. Ja, slash, dat zag ik ook, maar wat gebeurt er al eigenlijk? Want dat De toegang is donatie. Ja. En die donatie gaat dus naar Palestina. Ja. Er zijn een aantal optredens. Woody Grooves treedt op en een aantal DJ's. Die ik eventjes niet uit mijn hoofd ken. Maar gelukkig heb ik een programmaboekje. Ah, kijk, daar staat er natuurlijk wel in. Oh, jij hebt een speciale versie. Ja, ik heb een draaiboek. Even kijken waar alles in staat. Maar er staat wel zoveel in dat ik dan eventjes moet doorbladeren van waar het allemaal wel is. Ja, er is niet niks wat er gebeurt allemaal. En al die tijd moeten we dat natuurlijk even volpraten. Want dan denken die luisteraars ook van, hé, er is wat mis met mijn radio. Ja, die is wel gewend aan een beetje stilte hoor, af en toe. Afterparty inloop en daar staat het allemaal lekker niet in. Nou. Maar Shakespeare draait in elk geval. Shakespeare, ja. Zo. Was hij nog wel goed? Wat? Was hij nog wel goed? Ik denk het. Uit de grond haalde. Nee, Shakespeare. Oh, het is een Shakespeare. Ja, dat is iemand anders. Hier staat het even. Goed. Maar weet je, onze lieve luisteraar die zit toch thuis op de bank. Die kan het makkelijk zelf even uitzoeken. Precies. Kijk eventjes op de 2DA5 website, 2DA5.nl of op de goede site trouwens. Shout-out to Jeremy die de site heeft gemaakt. Jeremy, ja. Oké. En die ook heeft ook een activist. Jeremy zat in de organisatie van 2DA5 tot vorig jaar. Die is heeft ook een kind gekregen. Werd een beetje te veel. Maar die zei van, ik wilde wel de website nog blijven doen. Te gek. Dus vandaar. Ja. Dus die heeft de website gemaakt. Ja. En, ook heel erg blij mee. Ja, heel overzichtelijk, heel doeltreffend. Ja. No bullshit, hou ik van. Nee, ja, inderdaad. Ja, makkelijk. Simpele websites zijn altijd het beste. Ja, dat vind ik ook. Hey, en tussen ergens bij het diner en zo komt ook nog Joke Caviar. Komt hier ook nog een beentje of zo? Nee, hier komt geen beentje meer. Oh. Wel komt natuurlijk traditiegetrouw het optreden van House of Extinction. Drag workshop. Die workshop is nu bezig. Mensen die daar nu bezig zijn, die krijgen hun optreden. Tijdens het eten, daarna hebben we een plenaire sessie en daarna hebben we het optreden van Joke Caviar. Ja. En die oude is Joke, het is niet de Pirates, maar Joke. Nee, het is, Joke heeft een nieuwe dichtbundel uit en die gaat hij presenteren. Ja. Ja, daar weten we toevallig alles van, want we waren bij de presentatie Leiden of zo. Ja. Dat is een heel bijzondere avond. Oké. Ja, nou, dus, die wordt dus hier nog een keer gepresenteerd. Nou, hartstikke leuk. Ja, dat pikken we graag even mee. Ja. Nou, ik ga kijken of ik nog nu wel in de Red Room binnen mag. Net werd ik weggestuurd. Oh, dat is jammer. Dat is onderdeel van... Sommige mensen. Ja, paspoort wordt vaak weggestuurd. Ga even kijken, ja. Nou, hey, succes. Ja, dankjewel. Jij ook. En bedankt. En volgende week luister ik het wel. Het blijft voor altijd staan.